वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। करने रोजे का दीदार, करने रोजे का दीदार, मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार आलम नबियों के सरदार। देखिए कब दिखलाए अपना नूरानी दरबार, नूरानी दरबार। मैं तो हूँ कब से तैयार, मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार नहीं उनका दर अब तक क्या होगा अंजाम। मेरे दिल की धड़कन मुझको देती है पैगाम, देती है पैगाम। मरने से पहले एक बार मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन कौन को आ जाएगा प्यार। नूरानी चादर में छुपा लेंगे उस दम सरकार, हाँ उस दम सरकार। लेकर जब अशकों के हार मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार जाएगी मुझको मेरे ख्वाबों की ताबीर, ख्वाबों की ताबीर। जिस दिन चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा। वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा, वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगा। इस्लाम में है मीम तो मजहब में मीम है, नमाज में है मीम तो कलमे में मीम है, अहमद में मीम है तो मोहम्मद में मीम है, मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है। इस मीम का एक बार मैं मदीने जाऊंगा। امت کا سرمایہ ہے میری جاگیر، ہے میری جاگیر، وہ کر دیں گے بیڑا پار، وہ کر دیں گے بیڑا پار، میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، وہ دن آئے گا ایک بار میں مدینے جاؤں گا، جوش مسرت میں آ کر کلیاں کھلیں گی دل کی، ان کا کرم جب ہو گالی تو راہوں سے مشکل کی، گر جائے گی ہر دیوار، گر جائے گی ہر دیوار،